wyżej. Skurwiele boją się mnie, jakbym był chory na AIDS. Jebany łeb i grzeb, tu każdy wers mój przybija ich uszami do drzew. Wzbudza mu gamon i lęk, mózg rozjebany, dwa strzały, znikąd rap jak Johnny Wayne. Pierdolę Olic i Fame, 20 lat zbieram spod nóg twoich idoli jak geld. Infekuję mózg słowem, postrzelony łeb, możesz mi mówić Kurt Cobain. Wgniatam po mordę w podłogę, niepoczytelny świr, lepiej się módl o ochronę. Skurwiele mówią, to chore, bijam im wersy, psychika liryczna, napaść Tom Poney. Gwałcę ich myśli, John Doel, do chuja nie wiesz kto to jest, kurwa ja też nie, I'm doing. Dreams, cash in the cream, grind like a fiend, the shit you never seen. Dreams, screams, cash in the cream, grind like a fiend, the shit you never seen. Dreams, screams, cash in the cream, grind like a fiend, the shit you never seen. Dreams, screams, cash in the cream, grind like a fiend, the shit you never seen. Dreams. Pierdolę granice reguł, świętokradztwo na scenie, jestem hipisem jak Jezus. Moje życie jak rebus, poradzi z lodem, potem kiwam się jak jebany rezus. Lamusy stroją gangsterów, pękając jak gumy z kiosku, proszę o pomoc kolegów. Chuj w tą ekipę szpiegów, zimnokwisty skurwysyn, wyjebę twą klikę na biegun. Psy nawet nie znajdą ich, seryjny morderca MC, zjadam ich jak Buffalo Bill. Pełen agresji świr, niepoczytany rap, milczenie owiec wersji hi-fi. Pijany flow, dirty bastard, procenty wlewane w mózg, metodą fałty przesmacniasz. Uważaj co wierzysz, wariat, jedna miara za dużo, skończysz jak trup Amy Winehouse. Dream.